إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات شي توفيق برام بي عز وجل شي سنو درس توحيد شي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mo melni ba legi ñi ngi ci buntu bi nga xamni moy buntu tawakkul muy wakirlu. mo melni ñi ngi won ci wax joji nga xamni ñong ko toxale ci al-sheikh salih al-sheikh muhammad bin salih al-uthaymeen rahimahullahu ta'ala ci taqsim bi nga xamni taqsim la bu badi' bu mu taqsim tawakkul manam xaj bi mu xaj tawakkul mogok muy xaj bu am solo ndax wonane ni amna ca ñenti façon mogok waxon nañ ñett ba ñenti façon ndax ñentel bi amna lutax ba ca jitu moy bi nga xamni gisoon nañ ko te muy wakirlu ci borom bi tabarak wa taala andak الشيخ فوزان وخونا لني توكل عمل قلبي له عبادة قلبية مانغوك هكذا لا تجوز إلا لله توكل جامو يالا يخول دو داغن نيال كن كدو البرم بتبارك وتعالى وايه شاو سيمين نمكو خاجة موي كي و مانام خيتو واتش يون ينغا خمني نك نيكي بنتو بوبو فاسون يلالي ينديل mangok façon yi la lay indil ndax jitu won nañu wax la ni tawakkul mom sunu borom kep la ñeal mangok sunu borom kep la ñeal ñeelut keneen amu ci wal bu ko defé kon mukhalafa di ci am wute yi ci am tolowul noné la ko gor gi nga xamni moy cheikh usaymin rahimahullahu ta'ala khaje moy khaj bu am solo am ngeen cheikh usaymin comme ni ngeen ko xamé jangale kat la dundam yépp ci jangale la ko passé ngok sunu borom daf ko may li nga xamanteni mom moy pédagogie ngok gor la go xamni wax deug ci jamonom wax deug bokon na ci ñi nga xamni sunu borom may na len xam xam may len fiq ci diina waaw bo lire terem rek da ngay yemu fatwa am bu excès rek sa xol day sedd day melni da nga nekkon ñu tejj le fulandam jek jek ñu tejj la mu leer nañ Allahu musta'an. mune xaj bi jek bi moy wakirlu ci borom bi tabaarak wa ta'ala té lolu waxon na ni moy sukkas ndiko gu mat seuk bu ma am ben manke sukkas ndiko gu mat seuk ci borom bi tabaarak wa ta'ala gis nga ko waxon na la ni la yatimul iman illa bihi ngam du mat ludul wakirlu gu mat seuk wa ngam du mat ludul wakirlu gu mat seuk mu melni nak bo xolé ci penci waxon nañ ni jangale yu melni daf ci rar dafi neew joxuñu ko importance am joxuñu ko waccu way ba mangok joxuñu ko waccu way te li mi ngi bok ci mbir yi nga xamni ay faratay jëmb la digënté nit ki ak boromam lu direct la ci jaamu bi nga wara jaamu sa borom kon lan mo waral ñu sagane ko lan mo waral ñu réré ko lan mo waral ñu dessal ko gannaaw kon bobu moy xaj bu ñëk bi dalil bi jitu wonna wa ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ngo ay bobu waxon nañ ci ay ci ay dars ñaarel ba waxon na ni moy tawakkulu sir wakirlu bi nga xamni bu neub la sir moy secret wakirlu bo xamanteni wakirlu manam mboot la comme niko gañi di waxe allahul musta'an ngo sir moy lu neub allahul musta'an gis nga wakirlu bobu la koy déterminer wala la moy tekki moy lan moy nga wakirlu ci ñi nga xamanteni ni ñoy way faatu yi ci yaakar ci ñoom xëccu ngëriñ wala delo ko lor te gis ngeen loolu ni mu siwé ci penc ni te nekete loolu jaamu yalla la ñun ñu ñew jël ko jox ko ay mindeef gis nga ñu ñew jël ko jox ko ay mi te pourtant loolu waroon na bokk ci base yi nga xamanteni ni moy baseu njangalé diina mais le problème moy ci sunu penc mi njangalé diina xol len buñ né jangalé diina lan lañ lan la ëmb jangalé diina bobu lan mo ci nek mo ci nek gis nga la jangal alquran té bo amé chance ci lay nek alquran ha mais amna bërepp yo xamni dañ nan jangalé diina mais alquran dañ fay jang حسبنا الله ونعم الوكيل واو كين خاموت كين خاموت جان خيت لا خاموت فوجن كو جيلي دنج كو جوخ تور وا ريك بسم الله ما غاو كون غيسغا كذلك لا تي توب تي دينا ان جينيرال جولي لا نيي جوك دال alquran bi ding ko jang convenablement duñu jang ñaarelu wahyu bi muy sunna duñu jang premier pilier de l'islam muy shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dede dañuy jog rek dal ci julli gis nga motax inde nga gis ku la ne oustaz dama bëgg jang ah d'accord mune wa lakh daru la bëgg jang il faut ma xam numay jullek numay jappek yu demé nonu ay atté jullek yoyu atté la ilaha illa allah nak shart la ilaha illa allah nak ponk la ilaha illa allah dang ko xam ba paré pourtant même l'akhdariyu ak limuy ndaw junjuna ko ci commencement wam xolal ci page yu ñëk yi awwalu ma yajibu ala al mukallaf est ce que as sala la wax li ñëk li war mukallaf est ce que julli la wax waxul as sala dañi awwalu ma yajibu ala al mukallaf tashih imanihi mais seulement nak tashih imanihi fofu fala wax jane تصحيح الايمان ما هو لان موي تصحيح الايمان اسنغا تصحيح الايمان عند المعتزله تصحيح الايمان عند الاشاعره فوف لك بروبليم بينك تصحيح الايمان كما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه fofu moy def defo toujours fofu moy manqué puzzle bi fofu mo ci manqué xam nga lakh daru dana la li ñëk li war muskallaf moy tashih moy wëral imanihi ngëmum wëral ngëmum lolu mo ñëk waxu la julli mo ñëk de daf la na li ñëk ci muskallaf moy mu wëral ngëmum légui nak cioli moy lan moy wëral ngëm nan lañuy wëralé ngëm comme niko mu'tazila yi di waxé wala comme niko asha'ira yi di waxé gis nga wala comme niko murji'a yi di waxé ha dedet du yoy yep wéral nga comme na nga xamni non la ci nekké won sallallahu alayhi wa sallam ak sahabam. Aha, sunu borom xana waxul ne fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ñom de suñu gëmé comme ni ngeen gëmé yeen sahaba yi dal dinañ juk. Gis nga en matière de gëm yalla ngay gëm, mais boy gëm yalla dang ka wara gëmé comme niko sahaba yi gëmé won, ñom Abou Bakr, ñom ñom Omar, ñom ñom Usman, ñom ñom Ali, ñom ñom Ibnu Mas'ud, ñom ñom Muawiya, ñom ñom Abdullah ibn Umar, ñom ñom Abdullah ibn Abbas, ñom. So ne gëm na yalla te na nga gëmé yalla bokul ak bobu baxut baxut baxut fi la ciow li nek ma sha Allah da ngay deg ku nan la al qur'an ak sunna après mu dag ko fa wala koy dagge legi nak neena la mune al qur'an moy farata sunna moy lo xamanteni ni bon c'est pas une obligation boko defé am tiyaw boko defal am tiyaw lolo lolo moy li siw ci penj bi gis nga lolu moy di siw ci penc bi legui alcorane ak sunna bobu nokoy jefandiko we nokoy utiliser comme ni ngi ko dege ci tele bi ni ngi ko dege ci tele bi ci wajoju wajoju jël bat yu ñaaw ay bat yu doy war nan yalla ko waxe ni non nga koy non ngay dégg alcorane ak sunna ci wajoju ha wala ci oustaz Massamba wala oustaz ngadj alcorane ak sunna ci fahmum ala fahmi oustaz ngadj ala fahmi mademba ala fahmika anta ha ci sa fahmu bop yow ñu bari lool moy sen problème alcorane ak sunna mais nak sen fahmu bop sen xalaat rek lañuy jël lemeese ko ko ñuy dem sen yoon di mbokk mairie di dem ina alquran ak sunna moy deug ala fahmi man wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda ay ba fala yam dedet so bon mi ki nga xamanteni wute nak yonent alayhi salatu wassalam ginnaw bu ko njub lere nga wute ak yonent bi ay ba fala yam dedet mune wayattabi ghayra sabilil mu'minin mutop wenen yon wudul yon way gem yi nu wallihi ma tawalla danagn ko mengale ak lamu mengo famu bolé bok bopam fa lañ koy bolé famu bolé bom sa dir wute nga ak yonent bi ginaaw bi njub léré njub lér la nga wute ak yonent bi ba paré sobu yenen sobu way bu bokul ak mu'minin sobu way way gem yi ay bobu bi bu wacc ñan ñoo nekkon mu'minin Abu Bakr, Omar, Usman, as-sahaba ridwanullahi alayhim. Ñi ñoo nekkon fofu way gam yi. Kon muso bu benen yoon budul yoonu sahaba yi. Yoonu salafu salih. Sunu borom ne nu wallihi ma tawalla dinañ ko mengale ak lamu mengo. Fa nga bolé sa bop, fa lañ lay bolé. Wa nuslihi jahannam ñu tabal ko jahannam. Wa sa'at masira muy mujju way bu ñaaw. Kon ndekete fexel ba bul wute ak yonent bi waye tamit bul sobu benen sobu way bu bokul ak sobu way ba Abu Bakr Omar Usman sahaba ya sobu won fofu nak moy def defo gañu machallah oustaz jangal ma alquran wa oustaz jangal ma hadith après legi mom ay ak hadith da koy jël mu dem diko firil bopam comme ni ngeen di deg wajoj jël bat yu ñaaw yoy nan yalla ko waxe ni kon suma la waxone ne yalla ko waxe ni subhanallah yonanti bi mi firi ay yoy non la ko firé Abou Bakr bi mi firi ay comme niko wajoju wajoju sen wajoju non la ko firé Omar non la firé ay Ousmane non la ko don firé lutax mom topul firi wu sahaba yi wala mom mo gëna xam alcorane sahaba yi bi alcorane di wacc mom ma nga fon mom mi tok fi ci télévision sénégal mom ma nga fon bi alcorane di wacc ah peut-être parce que tamit des fois nga dégg sénégal ñu nan diw rek na xaré ba dal ha ha wa nga dina diw diw fekke na xara badar gis nga gomam ba xara badar la won ah d'accord gombi xara badar la won ah ma yakar docteur sanya moko don fajal gombi samrallahu wile dañ koy wax sans problème te te koko fena gomam bi xara badar la won ah kon lu taxone mu dem hôpital principal hmm gombuñ la gañé ba rang nga koy fajé hôpital principal. Gombuñ la gañé ba dal nga dem la danté diko fa faj ala gomu déwalé la bokkom niko gaay di way gomba deugar na bop dé Allahul musta'an xolal yi yépp yi yama sahaba yi daan nañ wax li fi mo def defo ñun sun problème fi la bal umuman julit ñi sen problème fi la monde islamique sen problème fi la dañu bëgg jël alcorane seppi tak né ñenn ñi yam ca ñenn ñi seppi walé né sunna la ca dess nak ñu né accam daal di sanni na lé la ca dess xam nga moy lan ñi jëlone sen deret dima'ahum joxé islam né joxé len deret ñu joxé ñi jëlone amwalahum ba islam né soxlana alal joxé len alal ñu joxé jël sen nafs islam né soxlana ay nafs ñu joxé nafs ah xola ba bes bi nga xamanteni ni Abou Bakr dafa dem kërëm jël la fa nekkon yëpp indi tek ñu nak Abou Bakr lo fa bayyi mu ne bàyyee naa leen ak yàlla teg ngay jël sa bopp yow toog fii ci ay saal climatisé mbooloo wër la diryanke yi xeesal ba weex teg seen gréfas yaa ngi may dégg wër la nga naan sunu baas bi mu xare ba dara ñoo yam naan sunu baas bi ku ci toog yaag ñaw yol yi ña nekkoon badar ñooyam Abou Bakaran ak Omar ñoom dañ daan toog diryanke yi wër leen xeesal ba weex takk ay gréfas ñoom ñu dañ daan xiif ba takk xeer ci seen biir dañ daan xiif ba takk xeer ci seen biir gis nga fi def defo ala fahmi salaf fi moy problème bi ciol yeuf fi la de kenn nangoul am yer ak teggin gogo nga xamni alquran da ci wote fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw te ci yer gogo ak teggin gogo ci la hidaya nek muno am hidaya te jaaro ci yoon bi Abu Bakr jaar muno am hidaya te jaaro ci yoon bi Omar jaar bepp sobu ay bo sobu te nekul sobu ay sahaba ridwanullahi alayhim amuk hidaya hidaya moy njub ak gindiko da nga nek ci lila neex li neex sa bakkan nga nek lolou moy jafé jafé ku nek yag na la wax ni société bi dañ ñuy yar ci suñu bëgg bëgg bakkan lolou dafa am djublu way c'est pas gratuit nis ko xamni day ñew ci masala diina bu reuy masala tawhid wala masala kufr mu naan bo man nak sama gisin a shahada salam izan anta indaka gisin indaka gisin fi dinillah indaka gisin fi usuli hadha ad-din indaka gisin da nga am gis gisin okay la msal yow kay la nga waro wa lan mo nekkon gisunu ñom Abou Bakr ñom borom xam xam yoy kang foré yoyu ñoo ñi nga xamne suñu borom daf leen terélé ñuy dox ci kaw suuf kanu yamshuna ala al-ard والقران ينزل الله اكبر ني دوخ سي كاو سوف القران دي واتش لا اله الا الله اما كولاي جاي كيم نان نان داما ام كيم تان داما نو دوخ سي كاو سوف القران واتش اي تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون سونو بورو ني غاني ديم نان غاني ديم نان ني دوخ دي تنكام والقران ينزل القران دي واتش جيل اي جوكن خمول غندال جيل صحابه دي لين نوتي دي لين بيتينا يعلموا انهم رفعهم الله جل وعلا يالا مولين ييكاتي بوغين لين توتالي يالا مولين ييكاتي بوغين لين بيتيانتالي بيتيال غالي يالا مولين ديمبالي يالا مولين تخاو رضي الله عنهم يالا لين غرم بوغين لين ويافالي سوفنتال صحابه yi ba am ci ño xamni nenañ sahaba ya dañ len di jam di len tumal aha fofu ngeen toll ci ñi nga xamni yalla len tanon pour ñu and ak yonent bi ci mission jappale yonent bi taxawu yonent bi dimbalante ak yonent bi joxe li len borom bi tabarak wa taala joxon ci ay xewal ñu joxe ko ngeen di len tuté ngeen effacer len mu melni ñom bokku ñu ci islam mu melni yeen yeena gëna mous abou bakr aha yeena gëna mous abou bakr antum azka min abi bakr wa aqal minhu wa afham minhu wa a'lam minhu lol ngeen jott hasbunallahu wa ni'mal wakeel ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko xam len ne diina sa diina pour mu mat faawu mu lambo li waxi borom bi tabaarak wa ta'ala waxi yonent bi nga jaare ko nak ca yoon wa nga xamni ca la ci ñoom abou bakr jaare won ndax bañ ca jaare ca lañu am radiyallahu anhum assalamu alaykum wa rahmatullahi